Esker mila intzarrita eta sarri arte Frantziar estatuan bizitzeko lugalde debekua ez betetzeagatik eta fijait fitxategiko neurriak ez errespetatzeagatik Oiegoa, Euskal Preso Oia auziperatuko dute Baionan atxaldeuntan 2001ko irailaren 27an behar zuen untxalaz auziak, baina aste arte untara pusatua izan da, gibelatu izan da, defentsa galdeginik eta bere sustenguz mobilizazioa handia egiten da azken egun hauetan. Gurekin ditugu Peio Aranzabal, Oiegoaren sustengu taldekoa eta Daia Gruset, Baionako Bernat Etxepare Lizioko ikaslea. Egun onbiak. Egunon. Lehen gauza, Peio Mentura zuri, Peio Aranzabal, ze esperantzarekin da Oier Oa jakinik joan den abendu astapenean jadanik debekuak kentzea ezestatu zuela Pariseko diauzitegiak, ze esperantza du? Oberak ezagit, azteko guk esperantza badugu, ba, epaile honek zigorrarik ez emaitea. Hain absurdua irutzen zaigu, gertaera guzti hau. Egungo kontestuan gaina, ez dut esaten beste kontestu batean justifikatuak zirenik, olako auzi eta olako erabakiak, baina gaur egun egoera honetan zinez ez dugu ulertzen eta espero dugu Baionako epailak ere ez ulertzea. Ez ulertzea eta zigorrik ez emaitea. Zuritzea. Hori da. Joan den martxoan prokuradorak proposatu zituen lau hilabeteko preso zigorra, lau hilabete zurziarekin, orduan Oiergoak etzuen onartu zigor hori. Atxalde honetan olako zerbait gerta daiteke? Ba ezakit Oierrek bere abogatuarekin egingo zituzten beraien, ezakit prebisioak edo, eta ezakit noraino dagon bera preste onartzeko, ez? Gaizkin dula edo lege aurratu duela. Berak ezakit, guk ez dugu onartuko inungo zigorrik. Ez dugu onartuko, zara nahi du? Erran nahi du, ez dugula onartzen, eta hori errango dugula publikoki eta behar den toki guzitan. Sustengoa antolatua da, aspaldi, izan korrika, izan sinadura bilketa, zerbaiten dako balio du, edo balioko du, zure ustez? Bistan da, nire ustez balio du. Ez badugu azaleratzen lurralde debekuaren afera hau, oso izkutuan izan da, afera bat izan da, hau da, bagenekin, olako kasuak zeudela, eta horrako epaiak ere egon dira, hor dugu Igor Uriarteren kasua, eta baina... Baina, lekoa kasu hortan adibidez, kendua izan zaio debekoa? Hor kendua izan zaio, bai, zorionez kendua izan zaio. Ja, bueno, hor ikusten da, ze nolako jokamoldea duten, ez? Hau da, zuri bai, zuri ez, gaina gure herrian guk non bizi behar dugun, haiek erabakitzea ez du inungo zentzurik. Eta sustengoak, beraz, ustuzu presio egiten alduela... Azteko gizarteratzen du, gai hau. Gizarteratzen du. Nik ez, gero ezakit Pariseko epaile batek dakien Etxepareko ikaslek korrika bat antolatu duten ala ez. Baina, bueno, gure gizartean behintzat, mai gainean egotea gai hau. Eta nik usteet, Oierrentzat, berarentzat ere, eta bere senidentzat, ikustea, ba, nola baiteko, beraien ingurua, inguru soziala, berarekin dakatela, nik uste balio handiko gauza badala, bai. Eta bide hortan, atxamaten duzue, gaia main gainean dela? Usaiatzen gera, gero daude, egunerokotasunean dauden beste gai batzuk, gero Euskal Aferari lotuta ere, pues, hor ditugu presoen gaia, best, gaia iniz daude. Baina, bueno, guk uste dugu lehen lerrora ez, baina gaia main gainean eman dugula, lortu dala behintzat. Oztoporik atxeman duzue, zenta horakotan ere sustengoa sekatzen delarik ezabetik hausitzen, batutan... Nik usteet Euskal Gizartean, eta hori da nire iritzia, baina oso konsensu zabala dago, ja, olako gaiak gaindituin behar direla, eta atzera begiradako epai hauek, eta ez dira ulertzen, eta nik uste dut, sostengoa galdegin dugunean, beti baiezkoa aukan dugu, bai. Menturaz froga, ez dakit froga den, baina Euskal Elkargoko presidenteak eta Baionako auzapezak ere, Jangone Etxegaraik, berak ere izenpetua du? Bai. Zerbaitara nahi du? Nire ustez bai. Eta erran dugu, bere lankideak ere erran dugu. Guk uste dugu, Frantziar gizarteak ezagutuko alu gaia ere, ez zela dos egongo epai honekin. Daia Gruzetzu lizioko ikaslea zira, Etxepare lizioko ikaslea, Oiegoa zuen zaindaria zen, zen egan behar dut, uste dute ez da gehiago, hori da? Bai, hori da, 2020ko azaroaren 25ean, jakin ginuen behia, barnategian ginen denak ahats batez, eta hor egin ziguten kontrol ahuntz batean edo ahastatua izan zela, eta geroztik ez dugu sekulan gehiago, fa ikusi dugu bai kanpoan eta baina zaindari gisa eta hezitzaile gisa. Zer da sendimendua gaur egun liseotaren artean? Zer da senditzen duzuena, barnean duzuena? Nene ustez gehi-gehinik da ez ulertasuna, ez dugu ulertzen eta gero ere amuru pixka bat, ez du bada bi urte jadanik irauten duela, eramana izan dira ekintzak, eta baina ez dugu eragin ikusten, eta zentzua bat ez ere ez dugu ikusten. Ez duzu ulertzen, baina prozedura ulertzen duzue, nola debekua duen hemen izaitea? Bai, ulertzen dugu, ala badela lege bat, ez zuen aizu bizitza Ipar Eskualegian, eta ala ere bere familiaren zat, eta erabaki zuen hemen bizitza. Hori ulertzen dugu, baina gaur egun, bada Limaleko ez da bat ere gehiago errealitateari lotua lege hau. Ikusten baduzu testu ingurua, ikusten duzu oierrek zenbat gauza egiten duen Ipar Eskualegian, zenbat implikatua den eta ez da ez gira bat ere pertsona bat lan jirrean emaiten duena jendartea, legeen helburua teorian ez daki balin bada jendartearen babestea eta hor oierrek ahunturi egiten zuen, biziki implikatua zen, bai liseoan bere lanean, bai familian, bai kanpoan, beraz ulertzen dugu la teoria zer izan behar den, baina guretzat ahunt deskonektatua da errealitateari. Hainiz mobilizatu zizte, liseoko ikasleak, nola lan egiten duzue, zer lan egiten duzue barnean, barnearekiko, liseoarekiko, ikasleekiko edo irakasleekiko edo nidakita, eta kanpoarekiko? Nola biltzen zizte, nok hartzen ditu ardurak? Ba, liseoan bada ikaslea asamla da, eta hortan azpitalde bat edo sortu zen, oier liseora deitzen dena. Eta hor, beraz, biltzen gira eguerditan, eta eiten ditugu, zatitzen ditugu lanak, ikusiz beharren arabera eta. Gero badugu laguntza handia zaindarien gandik, liseoak sustengatzen gaituen batean. Eta gero arain, txatzen gira bat ez ere komunikatzen kanpoan eta kanpoko jenden sustengo aukaiteko eta pixkanaka egin ditugu gauzak. Eta badira ez tabaidak liseoan, ikasleen artean, badira batzuk zirenak ados, ez duten aurrektzen edo hauola egin behar da edo bestela? Beti izan behar dira, baina gai horren inguruan, ala ere, atxemaiteun, taski bat egiten dugula. Adostasuna bada. Bai, adostasuna bada, zinez, da denak urbiletik ukike haitu. Gero berdin, bigarrenak eta ez dutena pertsonalki, berriak ez dute bortzaz ezagutzen. Beraz ez da berdin hainbeste atxikimendu, baina kontra denik pertsonalki ez dute ezagutzen. Atxaldeuntakoa nola pastuko da, ze pentsatu duzu, Nik uste eta izango dela, keixo adierazpen bat, baina gure estiloan. Estilo alai batean, ez dugu nigarrik egin nahi, eta maitasuna adiraziko dugu, baina bueno, nik uste modu alai batean, eta... Abiatuko uste, oinez liseotik auzitegira, benako auzitegira? Bai, ea euriak zer usten digun egiten, baina bai, asmoa hori da, kalejira bat egin, eta, bueno, hanbe ekitaldian, ba, itzartze batzuk, biztan dena, eta ba, dantza, kantu... Daiak luzet, lizotarrak izango dira? Bai, espero dugu, gero batzuk lanean dira... Bakantzak dira gainera. Bai, bakantzak dira, beraz, barnek aldekoak eta urrunbizi dira, batzuk lanean dira, batzuk bakantztan, beraz, komplikatua izan da, baina hastekotz komunikazioa eta landu dugu albezain bat jende mobilizatzeko. Eta ondokoa landu duzue, erantzun bat edo bestiaren araberakoa? Ez, egierran bar da, ez dugu landu, ez dugu pentsatu... Uste bai dugu, zigorrik ez du laukanen. Ea, duzko dugu. Bietan da auzia atxaldeuntan, ezakit erantzuna segidan emanen duten edo ondotik emanen duten, baina... Ezakigu, uste dut bi aukerak badaudela, egunean berean erraitea edo... Bai, litekena da ere egun batzu berantago maitea. Segituko dugu biletik, hasteko minesker hemen izanik gurekin, Peio Aranzabal eta Daia Arluzet eta ondoko egunak arte. Minesker zuei.